Nasze spory dogonią nas wszędzie. Nie ma dokąd śpieszyć się już, więc mnie porwij do tańca raz jeszcze. Upadniemy najniżej pod stół. Gondolierzy nam grają, serenady śpiewają. Jak umierać, to teraz, to tu. Za dużo aniołów dziś w niebie. Na świętą nie wezmą już mnie. Jak dobrze kocham, że jestem i że z oczu patrzy ci źle. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy Alpha już za 199 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Wybiła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Uczestnicy Marszu PiSu tak tłumaczą, dlaczego zdecydowali się na udział w nim. Chcemy walczyć o przyzwoity, normalny kraj, w którym nie będzie tego draństwa, za przeproszeniem, które się w tej chwili w Polsce odbywa. Jednym z głównych tematów marszu były, jak je określają politycy PiSu, sfałszowane wybory samorządowe. Według ekspertów w przyszłym roku można spodziewać się kolejnych spadków cen ropy. Wydaje się, że stajemy się niewolnikami technologii i pieniędzy, ostrzega w Rzymie Dalaj Lama. To pochód zwycięstwa będą kolejne, zapowiedział Jarosław Kaczyński na zakończenie Marszu PiSu, który po południu przeszedł ulicami Warszawy. W ponad trzygodzinnym pochodzie zorganizowanym w rocznicę stanu wojennego uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób. Wiele z nich mówiło, że ostatnie wybory samorządowe zostały sfałszowane. Szef Prawa i Sprawiedliwości wprost oskarżył o to władzę. Zarzucił jej też, że przeciwko tym, którzy o tym głośno mówią, prowadzi kampanię w stylu Urbana i z udziałem Urbana, i to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest hańba. Relacja Pawła Buszki. Marsz rozpoczął się na Placu Trzech Krzyży. Manifestanci z narodowymi flagami i biało-czerwonymi różami wysłuchali apelu poległych w stanie wojennym i słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił o potrzebie pamięci o ofiarach komunizmu, ale przede wszystkim o zagrożeniach dla polskiej demokracji. Marsz w obronie naszych praw, praw obywateli. Uczestnicy manifestacji nie mieli wątpliwości. Ostatnie wybory zostały sfałszowane. Nie fałszują! nie możemy mówić, że naród rzeczywiście wybrał, zostały zafałszowane. Manifestacja alejami ujazdowskimi przeszła pod Belweder. Po raz drugi przemówił Jarosław Kaczyński. Te wybory zostały sfałszowane. Odpowiedzialnością za to obarczył rząd. Musimy zrzucić z pleców naszego narodu ten worek kamieni, którym jest obecna władza. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia będzie zbierać podpisy pod projektem ustawy Uczciwe Wybory. Jak zaznaczył, jest pewien, że wybory samorządowe będą powtórzone. Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. W przyszłym roku można spodziewać się kolejnych spadków cen ropy. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. To dobra informacja dla kierowców, którzy już odczuli niższe ceny na stacjach benzynowych. Według agencji przyczyną spadków cen ropy ma być przeszacowanie zapotrzebowania na ten surowiec. O tym Rafał Motryk. Agencja obniżyła prognozy dziennego wzrostu zapotrzebowania na ropę o 1/5 do 900 tysięcy baryłek dziennie. Oznacza to, że świat będzie potrzebował więcej ropy niż dotychczas, ale mniej niż sądzono wcześniej. Będzie tak między innymi dlatego, że spada zapotrzebowanie w coraz słabszej gospodarczo Rosji, sugerują autorzy ekspertyzy. Do tego dochodzi zwiększone wydobycie ropy łupkowej w USA. Już teraz światowe ceny ropy są najniższe od 5 lat. Za baryłkę w Europie płacono ostatnio niecałe 62 dolary. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Dla nich to jest wyjątkowe przeżycie. Do Białegostoku przyjechała grupa młodzieży z Białorusi, która ma polskie korzenie. Zaprosiła ich Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w ramach akcji Podarujmy Dzieciom Święta. Wiem, że mamy bardzo jednego z polskim krajem. Wiem, że tutaj mam swoich prababciów i to dla mnie jak rodny kraj. Tata jest Polakiem, rodzina pochodzi z Polski i bardzo cieszę się, kiedy przyjeżdżę do Polski. Wyjeżdżają i przyjeżdżają z bardzo mocnymi emocjami. Rafał Cierniak z Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Więź z krajem, pokazanie im, że macierz o nich pamięta, to jest chyba w tej chwili najważniejsze nasze zadanie. Odległość, która dzieli Białostok i Grodno jest nieduża. Natomiast mentalnie to jest ocean. Opiekun grupy Grażyna Abramienko. Dzieci mając okazję przyjechać, porównać, myślę, że w ich głowach rewolucja się zdarzy. Kolejna grupa młodych ludzi z Białorusi przyjedzie do Polski jutro. Za tydzień nie przyjadą także ich dziadkowie, a w ramach świątecznej pomocy na Białoruś, wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy, wysłane zostaną paczki. Technologia może zmienić nas w niewolników, bo jeśli wszystko zostanie zmechanizowane, nie będziemy umieli dostrzec nic więcej, ostrzega Dalai Lama. Duchowy przywódca Tybetańczyków uważa, że prawdziwej wiedzy nie osiąga się dzięki technologii, że sztuczna inteligencja może być bardzo duża, ale nie jest w stanie przewyższyć ludzkiego umysłu. I dodał, nie da się przyjaźni kupić za pieniądze, ani wyprodukować za pomocą maszyn. Dalai Lama w Rzymie uczestniczy w spotkaniu laureatów Pokojowego Nobla. Watykan nie zgodził się na jego spotkanie z papieżem, tłumacząc, że chce uniknąć napięć z Chinami. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. A przygotował je Tomasz Gorazdowski. Jak na sobotę przystało, w sporcie dzieje się bardzo wiele. Niestety dziś dla Polaków na arenach międzynarodowych nie najlepiej. Zacznijmy od piłkarek ręcznych. Trzecia porażka w czwartym meczu w Mistrzostwach Europy spowodowała, że Polki straciły szansę na awans do półfinału. Dziś przegrały bardzo wyraźnie z Danią 19-28, mówi Karolina Kudłacz. Strona fizyczna była bardzo słaba z naszej strony, nie miałyśmy siły. 7 godzin w autokarze, no to robi swoje niestety. Przy takim wysiłku fizycznym, braku dnia regeneracyjnego na takim poziomie jak z zespołem Danii nie da się wygrać. Pierwsza połowa wcale nie powiedziała, że ona była świetna, była równie słaba, tylko że może miałyśmy trochę więcej szczęścia i w ataku w ogóle nie miałyśmy tempa, indywidualne akcje, które wynikało przede wszystkim ze zmęczenia i nie wiem, czy była jakakolwiek szansa ugrać coś więcej. Można było się spodziewać, że na swoim koronnym dystansie na 10 km techniką klasyczną Justynie Kowalczyk, mistrzyni olimpijskiej, pójdzie lepiej niż ostatnio. Ale nie bardzo. Polka zajęła 7. miejsce, tracąc do zwyciężczyni Teresa Jochałgu blisko 1,5 minuty. Druga była Marit Bjergen, a trzecia Finka Kerttu Niskanen. Odrobinę lepiej, choć tam nie liczyliśmy za bardzo na podium, było w konkursie skoków narciarskich w Rosji. Piotr Żyła zajął 10. miejsce, Dawid Kubacki był 23., a Maciej Kot 26. Konkurs wygrał Norwek Andres Fenemel. Drugie miejsce zajął Austriak Gregor Schlierenzauer, a trzeci był Niemiec Severin Freund. Zdecydowanie lepiej było w Herrenwen, gdzie startowali łyżwiarze. Polki w składzie Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Aleksandra Goss zajęły trzecie miejsce w wyścigu drużynowym w zawodach Pucharu Świata. Konrad Niedźwiecki zajął 15. miejsce w biegu nad 1000 metrów. I na koniec być może najlepsza wiadomość. Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka zajęły drugie miejsce w turnieju World Tour Grand Finals tenisistek stołowych w Bangkoku.

dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne ciała. Powodów oczywistych w tym repertuarze Tomek Makowiecki. Zabrzmiało to nagranie jak bonusowe z jego ostatniej płyty. Być może zdecyduje się na taki bonus, jeżeli będzie reedycja. W ten weekend wiele koncertów, w zasadzie monotematycznych. Oprócz tych, o których w Trójce już mówiliśmy, powiem jeszcze o jednym, który został zarejestrowany wczoraj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i który będzie pokazany przez program Drugiej Telewizji Polskiej 20 grudnia. Fragmenty tego koncertu także będą retransmitowane w Trójce. Między innymi Kaja, Kasia Nosowska, Tymon Tymański i inni. A repertuar oczywisty. Lista osobista. Zofia Kruszewska, Nagacek, Piotr Metz. Witamy. Thank you. Najpierw był Grochów i Kraków, ale podobno od Paryża wszystko się w przypadku płyty Polka zaczęło. Umówiliśmy się z Wojtkiem Mazalewskim, że złapiemy się przed samymi świętami. Być może w przyszłą sobotę w czasie listy osobistej. On tam w Trójmieście, my tu w Warszawie. No zobaczymy, może się uda. Teraz wspominamy. Uderz, trzecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast dogrzeć komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadzę swą. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. I bardzo jeszcze młodym głosem pan Wojciech Waglewski. Dziś w Trójce i w Liście Osobistej przez cały dzień gramy wyłącznie po polsku. To zawsze prowokuje do wynalezienia, odnalezienia, wyciągnięcia płyt, które dość rzadko gramy. Porównywaliśmy ostatnią płytę Maćka Maleńczuka do najlepszych czasów Homo Twist. Zagramy ją dziś dwa razy, ale zagramy też coś, co moim zdaniem jest łącznikiem pomiędzy właśnie Homo Twistem a nowym psychodancingiem. Skojarzył mi się na początek ten właśnie utwór, Wiesław. Wciąż mu było mało, udał się popalnik. Miotając łaciną, włożył go gubiną. Zawsze był świnią, ją obarczał winą. A przecież miało być inaczej. Jutro przyniesie pewnie kwiaty. Jutro przeprosi, dziś go ponosi. Wieczorem całuje znów rano darmosi. Nie obce sąsiadom były te odgłosy. Raz bił ją, raz żył ją, raz ciągnął za włosy. A przecież miało być inaczej. A przecież kiedyś przynosił kwiaty. Thank you. Wiesław znużył się wreszcie, sięga do lodówki. Znów do palnika przysmaż oparówki. Czas bestie nakarmić, a imię Wiesław. Z matki Bronisławy, a ojciec Bolesław. A przecież miało być inaczej. A przecież kiedyś przynosił kwiaty. Później za bardzo zbliży się do taty. Mego czy twego, któż to wie? To był szósty album Homo Twist z Olafem Driglasowym na basie, ale także ze wspaniałymi gośćmi. Między innymi Dariusz Kozakiewicz na gitarze, Jan Borysewicz także. I w tym nagraniu Ziut Graak. Ogniu, bo nie wiem. Powiedz mi, jak ma być. Spalić wspomnienie i siebie. Spalić, by dalej żyć. Pozwól mi, ogniu, pamiętać wszystkie najgorsze sny. Cała ta miłość przeklęta zabrała siły i radość mi. Jakże tu ogniu nie kochać, czym wszakże miłość jest? Tylko przygoda to płocha, czy także zdrada i ciężki grzech? Pytałem ludzi, nie wiedzą, pytałem Boga przez drzwi, pytałem diabła za wiedzą, nie usłyszałem. Tak mi się to nic podoba, tak odpowiada mi. Tak powiedziałem do Boga, nic do mnie nie rzekł poprzez drzwi. Nauka we mnie zapadła, dzięki za tę myśl. Tak powiedziałem do diabła, a diabeł znów nie powiedział nic. Tym właśnie chcę się kierować, tym właśnie pragnę być. Żyć, być, uparcie pracować, żeby na koniec nie znaczyć nic. Nieśmiertelności nie ma w pieśni. Umiera wszystko, cały świat. By oblekli się współcześni, by stać się niczym z biegiem lat. W proch pójdą państwa, miasta, sfery, religie, wiary, mrzonki, sny. znużenia prawdy i kariery. Krzew pod miłości ginie mi łzy. A skoro wystąpił przed chwilą jako gość Antoni Józef Gralak, to niech wystąpi raz jeszcze. Ponieważ boksa, który ukaże się całkiem niedługo z całym dorobkiem grupy Tie Break, jeszcze nie ma, zagramy z prawdziwego, starego winyla. Sam Ziut Gralak razem z Mateuszem Pospieszalskim opowiedzą o koncercie, który 28 grudnia w Częstochowie, o reedycyjnej, przede wszystkim o przedziwnej, pokręconej historii zespołu Tie Break w liście osobistej, dokładnie za tydzień. Strona pierwsza i pieśń pierwsza, jako pierwsza.

najbardziej klasyczny z klasycznych Klan. Dziś podczas rozmowy z Milą Curtisem okazało się, że w latach 60. słuchaliśmy tego samego programu w polskim radiu. Nazywał się Z Kolbergiem po kraju i tak trafiliśmy do Oberka. I kiedy dowiedział się, że mamy płytę Piano Chuligana z 15 studiami nad tymże Obergiem, to pożegnał się i pobiegł do sklepu ją kupić. To będą napięcia.